Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Dobry wieczór, minęła trzecia. To Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Będę z Państwem przez najbliższych prawie 60 minut. Dzisiejsza Dzika Karta będzie miała w sobie bardzo dużą moc. Aż chciałabym powiedzieć, że moc rozgrzewającą. To przewrotne ze względu na porę nocy i ze względu na porę roku, ale jest chyba taka potrzeba, która nasila się właśnie wraz z końcem lutego, że tego słońca mogłoby być już trochę więcej. I trochę częściej mogłoby do nas zaglądać. Więc będzie nam towarzyszyło właśnie przy okazji dzisiejszego programu. Słońce w sposób bezpośredni, ale często też mniej dosłowny będzie naszym dzisiejszym motywem przewodnim. Roy Ayers i Everybody Loves the Sunshine rozpoczął nasze spotkanie. To teraz na antenie pojawi się The Quantic Soul Orchestra. The Quantic Soul Orchestra i Lead Us to the End. To utwór, który pojawił się przed chwilą. I tutaj raczej nie mamy do czynienia z bezpośrednim nawiązaniem do Słońca, ale te gatunki, wokół których oscyluje grupa The Quantic Soul Orchestra, to przede wszystkim funk, jazz czy bossa nova. Chociaż sam założyciel tego składu, czyli Will Holland, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Występujący pod różnymi aliasami i również przy różnych składach tworzący zespół The Quantic Soul Orchestra, przede wszystkim kojarzony jest ze swoją działalnością około klubową, DJ-ską, ale także producencką i w takim wydaniu można go posłuchać pod pseudonimem Quantic. Tutaj z żywym zespołem, ale także z wokalem, którego nie powinniśmy pomijać, który myślę, że nadaje właśnie dużo tej ciepłej i jasnej energii, o której staram się wspominać dzisiaj i o którą również staram się walczyć. To pozwólmy sobie teraz na nowość wydawniczą. Kali Uchis w towarzystwie Tylera, The Creatora i Bootsy Collinsa. Oh, whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. After the Storm, czyli Kali Uchis, Tyler, The Creator i Bootsy Collins, to najnowszy singiel tej artystki pochodzącej z Ameryki Południowej, który zapowiada długo oczekiwaną, trzeba przyznać, jej debiutancką płytę, ale z każdym kolejnym utworem rośnie również zapotrzebowanie na tę muzyczną witaminę D. Kaliuszis ma w sobie bardzo dużo z takiego retro spokoju, ale też retro dumy, a jednocześnie sięga po artystów jak najbardziej współczesnych i nowoczesnych, o czym świadczy chociażby ta współpraca z Taylorem The Creatorem. Prawdopodobnie połączyło ich zamiłowanie do funku z zachodniego wybrzeża, z różnymi jego modernistycznymi odmianami. To jeszcze jeden utwór, który także jest nowością, i to współpraca na linii Orlando i zespół Busca Bula. to jest idealna propozycja, która mogłaby nam posłużyć jako soundtrack do letnich, długich, dusznych wieczorów. Zespół Ink, pochodzący z Kalifornii i utwór zatytułowany Five Days, który był jednocześnie singlem zapowiadającym ich pierwszą płytę 2013 rok, No Words. To teraz będzie producent z Wielkiej Brytanii, Leon Winehall i propozycja pod tytułem Midnight on Rainbow Road. Leon Winehall i Midnight on Rainbow Road to utwór, który graliśmy przed chwilą. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych producentów i kompozytorów specjalizujących się w takiej przestrzennej muzyce house'owej. W przypadku kolejnej propozycji tej przestrzeni również będzie dużo i to właściwie na niej budowany jest cały konstrukt utworów, które w swojej dyskografii ma Julianna Barwick. Tutaj są same lupy, a właściwie aż lupy i imponujący wokal artystki. Thank you. Z awangardowego i zimnego o tej porze roku Brooklynu przenieśliśmy się do Ameryki Południowej. W Buenos Aires mieści się siedziba wytwórni ZZK, a także ich sublabelu AIE, który specjalizuje się w nowej muzyce latynoamerykańskiej. Na pewno przydatnym pojęciem czy podgatunkiem będzie tutaj Digital Cumbia, bo tak nazywa się między innymi to, co robi IFE, jeden z podstawowych producentów należący właśnie do tej grupy artystów. House of Love to tytuł utworu, który graliśmy przed chwilą. Nicola Cruz natomiast odpowiada za jego remix. Jeśli chodzi o brzmienia, które w pierwszym członie swojej nazwy mają afro, to jednym z popularniejszych reprezentantów tego typu mieszanek i hybryd jest Candido. I muszę przyznać, że to jeden z moich ulubionych utworów z repertuaru właśnie tego muzyka. Thousand Finger Man z płyty Dancing and Prancing. Yeah. Sand Spaces i Asha May to współpraca, która nawiązała się między muzykami z Wielkiej Brytanii i z Kuby. Dzisiejsza Dzika Karta zbliża się ku końcowi. Pozostaniemy jednak w tych ciepłych geograficznie rejonach i takie też dźwięki będą nam towarzyszyły do godziny czwartej. Na koniec Letta Mbulu, jedna z artystek uznawanych za ikonę afrykańskiego soulu. Na Malaizo, tak zatytułowany jest ten utwór. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. From the golden city.